الباب التاسع والخمسون باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے سوال سے بچنے اور دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرنے کی ترغیب و تاکید فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ تعالی نے فرمایا جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو وعن ابی عبد اللہ الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹ پر لاد کر لائے پھر اسے بیچے چنانچہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ذلت سے بچائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ چاہیں تو اسے دیں چاہیں تو انکار کر دیں بخاری وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا اور اسے بیچ کر گزارا کرتا ہے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے وہ اسے دے یا انکار کر دے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان داود علیہ السلام لا یأکل الا من عمل یده رواه البخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے بخاری وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زكريا علیہ السلام بڑھی تھے مسلم وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده رواه البخاري حضرت مقداد بن معدي كرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ بخاری۔